la bàyyikoo wala ci ko fan la bàyyikoo ba ak si ba li nga xam ne taw na ci ay rakkamatu doomu di ko ko def ñu suñu jaar ak ni mu dem. Jërëjëf Andy, li nga xam ne moom fi la Serigne moo ko rajo jaar ba dajeg Serigne Touba moom leen la bugg a leeral, ndax Serigne moo ko rajo toog na Serigne Touba feeñu ko ci gént ba mu jënoo moom jëfran ba xam ne fu mu ko gisee te xam ne ko mu ne ko meles, nee na bi mu yeewoo daa mel ni aw fitam dafa dem. Mu toog ab diit mu xawawér ci moom, mu toog ba appi ñetti at loola dellu sulleeku ci moom, ndax booba am na lu fi nekkoon muy ay xeex diggante Seyad Mati ak Biran ba nga xam ne ne yooyu jógee na fi. Seyad dem na fa mu dem, Biran dem na fa mu dem, Serigne Touba dellu ko feeñu mënatula toog. Mu jóg sot ay dàllam, jël bakkanam yépp ak dundam teg ko ci mu jë Serigne Touba, wala mu dem ba bakkanam jeex mu toog, xam ne yàlla ko dogalut. Nee na bi mu demee ba àgg Bawal, àgg na ci benn dëkk boo xam ne ak sumpu la pencoo, waaye turu dëkk ba kii ma ko doon wax xamoon na ko, waaye gannaaw gi ak mag daf ko dab bem fàtt ko. Waaye daal li wóor mooy dëkk ba ci Bawal la te ak sumpu la pencoo. Nee na ba mu ñëwee nuyoo jenn góor la fa fekk mu fay ko, mu ne ko ah góor si yow de yaa ngi ci fitna, mu ne ko waaw maa ngi ci fitna de, mu ne ko ndax fitna bi man nga ma ko wax, mu ne ko waaw, mu ne ko fitna bi lan la, mu ne ko Serigne bi wax Momadou Bamba daal moom laay wut, mu ne ko ndax boo ko gisee da nga ko xam, mu ne ko waaw, mu ne ko ndax mos nga koo gis, mu ne ko mosuma koo gis ci ay bët de waaye gis naa ko ci xol, mu ne ko baax na toogal noppalu. Nee na bi mu toogee tuuti ne ko Serigne bi de noppalu naa dama bëgg a wéy, mu ne ko bon demal ci kër gële nga nuyoo. Mu dem ci kër ga nuyoo Serigne Touba fay ko, mu ñëw ba ci néeg borom kër gi ci digg kër gi nuyoowaat Serigne Touba fayaat ko ca gannaaw, mu làq néeg ba taxaw nuyoo Serigne Touba fay ko ne ko yegsil. Nee na booba dafa mel ni dañ ko kël mu daanu mënatu la jox, waaye mu raam ba àgg ci Serigne Touba. Nee ba mu ñëwee mu ne ko yaa ngi, mu ne ko mbàkke maa ngi, mu ne ko am nga hitte de. Nee na mu toog ab diit mu ne ko yegsil, mu yegsil mu ne ko lu doon say tànk, mu ne ko mbàkke gis la nga jébbal la sama bopp saa yi rek bàtti, mu ne ko hakka saa nangul nañ la ko. Nee na mu tàllal ay yoxom jébbalu ci Serigne Touba. Nee na mu toog fa ay fan, Serigne Touba yónneelu suñ Ahmad Fadiama ñang, mu ñëw mu ne ko ndongal yi sama taalibe la, yóbbul ma ko nga tarbiyal ma ko. Ndongal yi àndal ak Serigne bi di Ahmad Fadiama ñang, lum la sant nga def ko, lum la tere nga ba ko. Serigne Momar Khoradja ànd ak Cheikh Ahmad Fadiama ñang, ba mu demee mu téye ko diiram ñetti at, gërëm ko téye ci loxom bi ci Serigne bi ne ko mbàkki ci de yaa ma ko joxoon, la nga ma ci santoon def naa ko. Mu ne ko hakka saa mbuus laa la joxoon, ne la wullil ma ko ba mu mag, njëriñ liñ cee def maa ko ciy def. Momar Khoradja mu ne ko mbàkki, mu ne ko ngëb naa la te dootuma la bàyyeek lu lay lor, ngëb naa la ngëb ko aju ci yow ngëb sa njaboot te dootuma bàyyeen dootuma leen bàyyeen ak lu leen di lor. Nee na mu dem, ba mu demee Baati la jógee woon seeti ko, ba mu jógee foofa dem Louba. Nee na bi mu demee Louba ay bokkam nag song ko lool, sonal ko lool ci baal Serigne Touba, mu ne leen du ma ko ba tëj nañ ci kaso fii ci Kaolack, commandant bu ñu wax Boulakar moo ko tëj ak mbokkam mi ñu daan wax Mandiop. Waaye bañ ko tëjee it ci baal Serigne Touba mu lànk ne du ba, Boulakar folli nañ ko tëj ko kaso Tarawo Forcé ci France ci la des, Mandiop it follee ko. Serigne Mor Khoradia Serigne Touba jox ko ndigal mu ñëw sanc fii di daaru. Mu ngi ko sanc 1913 bi mu fi ñëw fukki taalibe laxasaay la fi àndat. Ñaari taalibe ñoo ci amoon soxna muy Serigne Ibrahima Mangal ak Serigne Demba Kane Cissé da bàyyi Mor Penda mii toog. Booba moom ñaari soxna la am, benn ba mooy sama yaay jukka di ndey Serigne bii toog aki magam aki rakam, benn bi mooy sama bàjjen Djibou Diarra. Ñaari soxna yooyu la ñëwee ci dëkk bi. Biñ sancee dëkk bi ay fitna am fi, ñu ne dëkk bi nanguwul gubra, nanguwul fas bu njoole. Mu am benn jàkkeer bu gàtt, ñu di ko wax ngaari ngoppal de. Loolu mooy firi ci wolof ku yel badom. Waaye fas wu amoon laf la moom la daan war di ko wëree tool yi. Bi bi àll bi mokkee ba ay naari góor ak ci gubra man fay nekk. 1913 bi mu sañ ci daaru Serigne Touba moo ko jox ndigal ma sañ ci daaru. Moo tax daan na wax ne su ma dëkk bii fudul Touba gënoo ko, fudul Touba gënoo daaru. Lépp loo xam ne nit hut na ko daaru xamoo ko feneen foo demit doo ko faam. Kon nag lii lu fi yàgg la. Ñu sax ci loolu muy dem Touba di ñëw di siyaare sax Amadou Fadia Magnang. Dem Serigne Amadou Fadia Magnang yónnee ko ndaw mu ñëw, mu ne ko Mor Khoradia, mu ne ko Mbacke, mu ne ko soo ma gisatut demal ci mbër mu mag ma moom la moo ma la joxoon. Lii moo waral Serigne Mamadou Khoradia tarbiyati Amadou Fadia Magnang delluwaat ci Serigne Touba daf doon luñ ko dénk. Bi mu óolootul boppam mu delloo ko ga ko dénkoon. Loolu moo waral ñu des ak Serigne Mamadou Khoradia ci kër Serigne Touba gi di siyaare Serigne Bassirou, ñu di siyaare Serigne Fallou, di siyaare Serigne Abdoulaye Hat ba fii ñu tollu tey. Kon nag lu mel noonu bu amee fii ci dëkk bi nga xam ne lii ñu oote tey tumarankewu fi. Ñi fi meññ mooy Serigne Issa mu ngi fii, dem ak Serigne bi, Serigne bi mu ngi fi, ñuy dem Touba di ñëw, ay rakka ma ngi fi. Ba kii nga xam ne seqi na tànkam tey teg ko ci fa Serigne Touba tegoon ay tànkam, la Serigne Touba soxla woon moom la soxla. Di oote nag di tàqali dëgg ak leneen lu nuroo la moom. Ñeneen ñu ko dégg nag ne Serigne Moussa ca daaru de day oote yoonu boppam. Déedéet njamewutool yoonu boppam. La ëhlu laa yi daan oote, Ridjaru laa yi da ko oote, Cheikh Amadou Tidiane doon ko oote, Cheikh Abdou Khadir Djiran daan ko oote, Aboul Hassan Sassi yi daan ko oote. Serigne Touba oote ko, loolu la Serigne Moussa di dëggal fii ci daaru tey. Wa man ahsana qawlan mimman daa ila llahi wa hamila salihan. Lim oote lu dëggu la, lu rafet la, lu musal nit la. E fii laa ci mun a yem. Buñ demee ba ca tant ba am na taalibe boo xam ne nàmp na ci moom kenn la ku tuuti ci ay taalibeem la, ki ci gën a tuuti gën cee néew xam-xam ci lim leen xamal moom lañ leen di bàyyee mu leeral lim oote ak fi mu ko oote ak fi mu jëmee jàmm ñi. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Yéen bokk yi fi teew ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turu sang bii ak santam di fas yéene leeral ci lii nga xam ne moom lay woote ay kàddu yoo xam ne yi yu gàtt lay doon te ñu teg ko ci ndigalam. Ndax mbooloom buñ dajee di yëngatu bi jotee fu ne dafay aaju ñu leeral lii nga xam ne moom lay woote fii ci daaru. Wooteem bi nag moom sangi bii saahiram ak baatinam lépp daf ko teg ci wooteem Serigne Touba. Lépp loo xam ne wax na ko waxu Serigne Touba la, di wax alquran, di wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Wooteem mu ngi tënku ci baatu laa ilaha illallah. Baat boobu nag di baatu laa ilaha illallah mooy baat bii nga xam ne Serigne Touba ci boppam daf caa wax. Wax yi nga xam ne moom la Serigne Touba wax mun nañ ko leeral ba ñu dégg ko. Serigne Touba moo wax ne amma dawaamu sikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana murid yuksib. Te koo baatu laa ilaha illallah moo gën a màgg lépp loo xam ne ab murid dana ko bërin. Serigne Touba moo wax ne qad qultu zalika bila israri wala ubali bi sawil inkari. man Serigne Touba wax naa lii te yelluwuma ko it paaliwuma ko mu yëlli wa qultu man taraka sigra llahi li sigri xayrihi fa qumru llahi. Maa wax man Serigne Touba ne képp ko xam ne bàyyi nga baat la ilaha illallah jëm ci tudd leneen ludul moom dos nga boo xam ne ji ay caaxan nga ne. Maa wax man Serigne Touba ne wa annaha bidayatul wilaya wa tarkuha nihayatul qawaya. Moom baatu la ilaha illallah mooy fondement wilaya bàyyi ko mooy dayoo beew. Moo wax moom Serigne Touba ne fa kullu man sakaraha muhtaqida matmuna daqal jannati qadda. Képp xam ne ki yaa ngi tudd baatu la ilaha illallah te nga xam la mu làmboo te nga nangu ko àjjana mooy sukkër. xasbaka na doy la fiha ci baat boobu dana di baatu la ilaha illallah annaha tutha samanu jannati rabbina dafaafitan. Mooy baat bii nga xam ne mooy ndug àjjana. Kon sang bi baat boobu rek la woote nag. Serigne Touba ci boppam wax na ci baat boobu nag pour leeral li nga xam ne mooy secret baatu la ilaha illallah ci junj. Mu dellu waxaat moom Serigne Touba ci téere boobu leen ca kanam téere ba wax ne wa in takun mubtadiyan fa nafyu awla maa tahsim ya fayu dikka bi la ilaha illallah wal muntaha muxtasim bi allah. Nee na bu fekkee da ngaa soobu ci yoon wa mooy lan mooy yoonu góor yàlla mooy lan mooy yoonu àgg ci yàlla. Serigne Touba nee na dal dàq di saxal. Nga ne ko lan mooy dàq di saxal? Mu ne mooy la ilaha illallah. Waxtu woo ne la ilaha illallah yaa ngi dàq di saxal. Nee na saa soo demee nag ba àgg ci yàlla kon yemal booba ca baatu allah rek doy na. Serigne Touba wax ci biir téere ba ba ne wa kasfuna asraruhu laysa yaliq kunna li kawni sirri baharin xamir. Bu ñu nag secret baatu la ilaha illallah ci téere di heyul ngir secret la boo xam ne bii dafa nekk ci géej te nekk ci xut-xutu géej ba. Kon fa man yurid kak fa lesa tarda mën a yu taliqa duniaa talaqan bayna. Ku bëgg ñu huñu la secret baatu la ilaha illallah da nga fase adna fase mu bir. Fase adna fase mu bir nag mooy nga bàyyi ñëpp seet sang boo xam ne bii bu àgg ci yàlla te mën a àgg la jaan ci yàlla nga jox ko sa bopp. Mooy sang bii tey sang bu àgg ci yàlla te mën a àgg la ci jaan ci yàlla mooy sang bii tey. Mbooloo mi ànd ak moom ñëpp tey yàlla rek lañ ko toppee. Kenn ku nekk ba nga ko déggee da nga waaxu si ñëw jox ko sa bopp ne ko aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin. Jox naa la sama bopp tey ngir yàlla. Yemalewut kenn nag ci boppam moom. mboolem ku sukk ci ronam ne ko jox naa la sama bopp ngir yàlla mii nga xam ne mooy borom jaam ñi te loolu nga dëggal ko ci sa xol te jëfee ko wamat na la ba wan la sa borom. te borom téere ba daf ko wax nee nañu soo bëggee àgg ci yàlla yasabu seyxan aarifal masaalik. Da ngay ànd ak sang boo xam ne bii bu xam soobu waaye la dëkk bi nga bëgg a jëm boo ca bëggee àgg da ngay laaj ko xam ne moo xam yoon te man ca man ko xamle. Kon sang bi tey kenn la ci ñi nga xam ne xam nañ yoonu yàlla te man ko xamle. Yàlla barab bu nekk mu nga fa waaye dafa am yoon boo xam ne bi nag ca nga mën a jaar yow jambi ba àgg ci sa borom. Mooy lan? Mooy wasila boo xam ne bu àgg ci yàlla la. Nekk Serigne Touba waxee wa man tawasulu bi wasilil wasal wa man tawasulu bi asilil fasal. Da ngay jàpp ci ku àgg ci yàlla mën a àgg ci yàlla. Kon sang bii tey toog kenn la ci góor ñu ñu leen ku àgg ci yàlla te man ci àgg la jaam. yasabu seyxan aarifal masaalik yaqii fi tariqil maalik. Kon soobu moo am mooy suloog. Suloog mooy li nga xam ne taalib bi moo koy def ci sangam. gannaaw suloog wusul gannaaw wusul maarifa gannaaw maarifa tawhid gannaaw tawhid fannaaw gannaaw fannaaw baqaw gannaaw baqaw rusoo. Yooyu leen tey ku ànd ak sang bi te bay ko sa bopp def na ko ci yow ba mat sëkk. Serigne Touba ne nag secret bii nga xam ne mooy secret baatu la ilaha illallah boo ko bëggee am tunaalu bi taslimi wal mu jaada. Kon moo waral jébbulu tunaalu ñu ngi koy amee bi taslimi ci jébbulu wal mu jaada ak jaar ak sa bakkan. Waaye laa di mu naa këritin wala baat duñ ko am ci weerante ak sori. Kon jébbulu mooy yoonu àgg ci yàlla. xam naa ne fii mu ne ci jamono yoo xam ne moom kon ci suuf bi ci gën a bëri. foog naa xam ne ñaari yoon yoo xam ne man ak moom dong la. Benn bëgg a mbab lem laa ko yëpp dee ko ci ronam. Benn ba bëgg a fas laa ko yëpp jox ko ko. ak lam xàndal nag kii xaalis. dañuy wax ne du laal xaalis. ñaari yoon yooyu la ma toog ak moom. ndey joor ba daaw laal xaalis waaye càmmoñu daanu laal xaalis. maa ko jox xaalis mu ne ma tegal ci suuf ma teg ci suuf. man la ñaanal ba ma jóg ne maa ngay dem am ku ne jëlañ dikk na ko mbagte am naa fii naa nga mi fan maa nga béy ko Banjul fenk-fenk laa bëgg a ñibbi fenk xamal ma ñibbee wali yëpp romb naa leen jëm ci ci yow mbagte yàgg naa fi nag te mënuma laa gis. mu del nag ci bunt ba ne saq sa xaalis la ca loxo la ne ko di gëlal ko sa malaan mu dékk mu sotti ko ca mu dellu su saq sotti ko ca doonu saq sotti ko bi mu dee toon mu ne ko mbe am ku ma ne dégg naa sëriñ bi daawul xaal daawul laal xaalis ma ne ko ndey yor ba daawul laal xaalis waaye ca amul balaa ne laal xaalis maa ko gisa soon comme sama ko doonee xëy na foofale laa ko doonee ci dara jaay moo ko rajo hin na ndax moomu fa daan xewal ba bëgg ne lu tuuti laa xamalu mu fa yóbbu mënumu faa dem dara jaay moo ko rajo laa balaa laa fa daan demee kon maa ko doon naa ko ci googule fànn waaye mbir mi nag fortu ma dikkalee bokk na ci màgga gii li tax fa rajo fa mën da jël lu bari waaye bis la ma dikkal boo xam ne damaa xooti ci guddi am na ñoo xam ne ñu ngi fi ma dikkalee damaa xooti ci guddi booba kànga mi nga xam ne fekkoon na nag naka jekk man ba may gën a gudd tuuti ay gune dañ ma daan sën naan na sëriñ bi dañu wax sëriñ sëriñ lant dañ ko daa def dañu wax buurbuur lant fi mu ne nag lu bari ci jamono la sëriñ sëriñ lant dajale mboolo moo xam ne amee loola leen dara loolu mooy sëriñ sëriñ lant dañ ma ko daa def bi mbir mii dikkee ma xool ñoo ñale nga xam ne ay kànga mi ñoo xam ne ñu ma nangul lañ ñu ma gëm ñu mais am na mbir mu dikk waaye am ku caandu ko xam ne xooluhuma sekkareem may leen dem leen bi suba ci suba dama dégg ne toll ci pénc ma boo ci yarawu naqa di la ma fekk ci weeru koor xama ñetti fan yi xama ñeenti fan yi wax dëpp ci pénc ma ne sëriñ bi yaraw yi dafa tàngoon bi mu xotoon di bi xooti woon di dinkaan ma xam ne loola le moo taxaw gannaaw bu ma de xoote benn benn nag di xam ne bay sekk mii ci la ko naane Moussa mii ci la ko naane Dame Diagne ñii magam a ko ci naan Dame Diagne ñii ko doon jàngal de magam moo ko njëkk a naan fi ñoom ku ñu wax Abdou Diagne ak kii moo tell ñii ñu la wax ak ñeneen ak ñeneen ñoo koy mos nag ku mos nangu da ko mos ku mos nangu da ko mos ku mos nangu ba tey mbooloo mi tell ba fii mu ne kerefe bi ne naa ko li ma yor yow mii bañu ma la ci yobu ma la ci yéemu ma la ci xeebu ma la ci ku ma jox sa bopp ma def ci yow loo ma la gis ak ku ma la ku ma jox sa bopp daa la wan loo ma la gis daa la xamal loo ma la xam te kenn du ma ne maa la ko jàng xamale naa ci nag ñëpp du ak sabdoa fii du abdoulaye loolu yóbbante naa ko ngóor fii ñu raan Moustapha Diop boo demee yetti xat bii ngay leen li ma xoote kum jaaxal yéen ñu ndaw xooma baa nga dikk daa ko jëlee ci alquran ba mu jëlee ko ci hadis ba mu jëlee ko ci waxi góor yàlla yi il faut que li ma xoole yaa ma tijji li na buxoon mooy sekkari boobu def baatu laa ilaha illallahu mooy jàllu mooy gaalu yent yàlla noxeen nga mooy xetu Moussa wa ku jàll moo la jàll gaal mat lifin matériel ba mat a dégg yéenent tuddee matériel am ba gaal baatu laa ilaha illallahu dafa fekk nag kenn ku nekk nag da nga koy tuddee nag ko war a tuddee ci la jàmm yàlla nag loolu Moussa doon wax boo demee ci siqaar mu ngi naan walafsu laa ilaha illallahu muhammadu arsalahu maulahu sallaha alayhi laahu suma sallima wa alihi wa sahbihi wa karama af na lu maana taxoo fa kullu man antara wa fa yaxsoo wa man addama sikrohoo motaalira farrabi wala yullaaxi kalaam sëriñ tubaab moo ne walafsu laa ilaha illallahu baatu laa ilaha illallahu muhammadu rasulullahi nga teg ko ci af na lu moo gën maa lépp loo xam ne na taxoo danañ ko tudd ci làmb yi wayas kuru mbaa ñu ko xalam ci ko fa kullu man ankarahoo képp ku dinga lii ma wax nag man bamba fa yaxsiru dagal na ñu renn la wa man addama ku saxal na baatu laa ilaha illallahu da ko wax xam ko nangu ko mutaalira tamit yow saxol ci waxtu wa nga koy tudd farraabi yow daal yaa di ka tan wala yu laaxite doo daje kara nax nax bis nañ ci doo daje nax nax kon sekkare baatulaa ilaha illallah sekkare balaa xoote nag baatulaa ilaha illallah ngoog sekkare balaa xoote bamba wax yenent yàlla mu mat wax yàlla wax Cheikh Tidiane wax ma wax allah mu ngoog kon mu ngoog na nag ah Moussa mu bàyyi noonu wala mu dolli dolli kon ba tey bokk na ci leeralam nim ko waxee